wolne, a wiele tych pomysłów dało się nazwać podobną do mieszki w Rzeszowie. Mogą wyłamy się od wspomnienia, że jest prokurator, który ma miał karę do więzienia w więzieniu, jednak w operacji są też trzymał się tym, że ma się reakcja do sądu na tym, że nie ma się tak naprawdę. Mamy wszystkie podobne wspomnienia, czy to jest dużym, że według wskaźnika adwokata informującym, czy tak zachowują się tak zwane już pasowe wody, jakby w naszym regionie, to już jest taki, że to jest już zakończył, to jest już Dzięki polityce transportowej miasta. Mogę w takie wypowiedzi, że małżeństwo wydarzy się właśnie do siebie tak niewielkich zdalnej nauką, to są jeszcze ostatnie sprawy, On earth. uczucie związane na słupy. Za 24 minuty 17. Kolejni Polacy polecą w kosmos. No, może nie Polacy, ale polskie urządzenie. Konsorcjum, do którego należy firma KP Labs z Gliwic, wygrało konkurs organizowany przez Kanadyjską Agencję Kosmiczną. Projekt zakłada opracowanie sztucznej inteligencji, która będzie zdolna wykonywać samodzielne operacje w kosmosie. Polacy zbudują Leoparda, komputer, który posłuży do budowy systemu. O szczegółach Kuba Witkowski. Zanim Leopard ruszy na orbitę, upłynie jeszcze trochę czasu. Ale przygotowania w toku, mówi Helena Milewicz z KP Labs. My jako firma będziemy mieć własną misję, która się nazywa Intuition One i poleci pod koniec 2022 roku. I na tej misji wykorzystamy tego Leoparda jako jednostkę właśnie do przetwarzania danych. Bo Leopard to zaawansowany komputer, który ma działać bez udziału człowieka. To podstawa najbliższej misji. Bez tego nie będzie szans na kolejny krok, budowę urządzeń autonomicznych, które na przykład samodzielnie obsłużą satelitę. Dlatego teraz inżynierowie i programiści skupią się na gromadzeniu danych. Dotychczas urządzenia przesyłały wszystkie informacje na Ziemię, a selekcji dokonywał człowiek. Leopard ma to robić sam. Postanowiliśmy, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie przetwarzanie tych danych już bezpośrednio na orbicie i potem będziemy sprowadzać na Ziemię tylko te dane, które są możliwe do wykorzystania. Urządzenie i algorytm pozwoli zniwelować skutki opóźnień w komunikacji między Ziemią a kosmosem. Bez tego nie ma mowy o precyzyjnym serwisie satelitów czy sprzątaniu orbity. Co ciekawe, KP Labs nie jest jedyną polską firmą, która odważnie patrzy w niebo. Jak mówi Marcin Kamas z serwisu Space 24, branża z roku na rok się rozrasta. Około roku 2010-2011 mieliśmy tych firm raczej maksymalnie kilkadziesiąt, które zajmowały się działalnością około kosmiczną. No teraz już jest ich prawie 400. I te firmy angażują się w różne projekty, nie tylko naukowe, ale i komercyjne, dodaje Helena Milewicz. Przede wszystkim mówimy o satelitach, ale też mówimy o łazikach, o poszczególnych komponentach, to może być ramię robotyczne, to może być algorytm do ramię robotycznego, to mogą być różne sensory, różne kamery, które są wykorzystywane na takich satelitach bądź na takich łazikach. Niestety wciąż dużym problemem jest kadra, przyznaje szef Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego Paweł Wojtkiewicz. Tak naprawdę sektor kosmiczny poszukuje specjalistów z wielu dziedzin, ale głównie na dzień dzisiejszy są to oczywiście inżynierowie, znający się na elektronice, znający się na mechanizmach stosowanych w przemyśle lotniczym i głównie kosmicznym. Są to także programiści. Jakby nie było, polska branża kosmiczna to wciąż nisza. Pytanie, czy w przyszłości może być inaczej. My cały czas jesteśmy nastawieni na to, że będzie tutaj duży progres i polskie firmy mają szansę odbijać również zagraniczne rynki. Ale nawet jeśli jest na to szansa, nie będzie łatwo. Jeśli wymyślimy kosmicznego Facebooka, to oczywiście jak najbardziej możemy być w tej czołówce. Natomiast branża kosmiczna jest wystarczająco dobrze już obsadzona, jeśli chodzi o liderów. To, co może nam pomóc, to jakość za rozsądną cenę. Polacy są w stanie robić to samo, ale za dużo mniejsze pieniądze niż na przykład zespoły ze Stanów Zjednoczonych czy zachodniej Europy. Komputer, który posłuży do budowy całego systemu. Polacy zbudują Leoparda. Komputer. Tą sprawą o tym, że urządzenie, polskie urządzenie będzie w kosmosie, a to za sprawą także organizowanego konkursu przez Kanadyjską Agencję Kosmiczną zajął się Kuba Witkowski. Dwie dwójki i siedem trójek. Najtrudniejsze w życiu faceta jest pierwsze 40 lat dzieciństwa, a potem jakoś to leci. Także możemy obchodzić Dzień Chłopaka do końca życia, bo bo chyba nie wyrośniemy nigdy ani z zabawek, ani z jakichś drobnych uciech, także wszystkiego dobrego. Ale takimi kosmicznymi zabawkami to byśmy się pobawili nawet po 40. Za 19 minut 17. Jeszcze o ten dzień chłopaka będziemy pytać i Państwa, i naszych słuchaczy po drugiej stronie radioodbiornika, mailowo, telefonicznie i smsowo, ale także za sprawą naszego reportera, który wybrał się w teren, by zbadać sprawę. Ale także wracamy do tematu początku roku akademickiego, bo już dzisiaj na niektórych uczelniach odbyły się uroczystości inauguracyjne rozpoczęcia tegoż właśnie roku akademickiego. No niestety część uczelni pozostaje w trybie nauczania online, a o ocenę takiej formy zapytaliśmy studentów. Zalety nauczania zdalnego są takie, że dużo mniej czasu poświęcam na dojazdy na uczelnię, co było dosyć kłopotliwe. Mogę też sobie spokojnie siedzieć w domu, mam więcej czasu dla siebie. Trudno mi znaleźć zalety, szczerze mówiąc, to jestem trochę niezadowolony, że to będzie tak wyglądało, no ale rozumiem, że jest to jakieś ważniejsze dobro. Wady no to brak kontaktu z innymi ludźmi, z wykładowcą. Też to, że musimy siedzieć ciągle przed komputerem, co nie jest dobre dla naszego zdrowia i mnie na przykład to męczyło w pewnych momentach. No na pewno słuchanie wykładów o 8 rano jest przyjemniejsze z łóżka niż w sali, ale jednak wolałbym wrócić na uczelnię. Oszczędność czasu na dojazdy i taką mobilność, przeniesienie wszystkiego do online'u. Wady są takie, że tak naprawdę nie ma tego, co jest najważniejsze w uniwersytecie. Czyli jakiejś takiej swobodnej wymiany myśli, kontaktów z ludźmi. Wiadomo, że ta nauka w domu jest taka na sucho. To znaczy, no nie ma tego z kim przedyskutować po prostu. Brak możliwości przeprowadzenia zajęć, ćwiczeń takich praktycznych. No one po prostu nie były przeprowadzane. W teorii dało się wszystko nadrobić, a praktyka jednak to była pomijana. Ze studentami rozmawiał także student Józef Niewiarowski. No, nie trzeba być na uczelni, można zaoszczędzić na przykład na dojazdach, ale też i dotarliśmy do najnowszego raportu Związku Banków Polskich na temat kosztów utrzymania studentów, a te wzrosły i to sporo. I właśnie o portfelu studentów porozmawiam już za chwilę. Za 11 minut 17. Koszty studiowania coraz wyższe, a polscy studenci w gorszej sytuacji materialnej niż przed pandemią COVID-19. To także Państwa interesuje i o to zapytamy naszego gościa, którym jest Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Rzeczywiście tak jest, że rosną koszty utrzymania się na studiach? Rzeczywiście tak jest, chociaż przyznać trzeba, my po raz kolejny realizujemy taki raport zatytułowany Portfel Studenta, że ten raport, no, jak cała sytuacja wokół nas jest przedziwny, bo pamiętajmy o tym, że ostatni semestr, ten, który był przed wakacjami, dla studentów większości kierunków studiów semestrem zdalnym. Co będzie się działo teraz od 1 października? Trudno powiedzieć. Większość uczelni publicznych podejmuje decyzję o tym, że będą to studia w charakterze zdalnym, część w charakterze hybrydowym. Aż trudno sobie wyobrazić, jak realizować na przykład studia na takich kierunkach jak medycyna czy na politechnikach. Tak. W sposób zdalny, stąd więc jakby i raport jest przedziwny. Myśmy przyjmowali oczywiście pewne uśrednione dane dotyczące tego wszystkiego, co się będzie działo, przyjmując pewne założenia dotyczące tego, że przecież kiedyś COVID-19 będzie musiał skończyć. No i zaobserwowaliśmy tu w wielu miejscach wzrosty, które skutkują tym, że ten rachunek taki, który przygotujemy, jeśli chodzi o studia, wzrósł nam rok do roku o ponad 500 zł, wynosi teraz 2652 zł. No i składa się na niego w zasadzie to wszystko, co studentowi, który na płatnych na przykład studiach będzie niezbędne, a więc będzie trzeba zapłacić zaczesne około 589 zł. To są dane z Uniwersytetu Wrocławskiego z kierunku takiego jak ekonomia. Prawdopodobnie jednak będzie trzeba zapłacić za pokój w akademiku, to 560 zł. Potem żywność i używki 500 zł. Niewiele na takie rzeczy jak ksero z notatek 25 zł, no bo większość studentów już i tak korzysta z nowocześniejszych urządzeń niż kserokopiarki. Jest też oczywiście trochę rozrywki, wychodzenia na imprezy, spotkania ze znajomymi, rachunki za telefon, książki, kosmetyki, karnety na siłownię, taksówka, ale tylko dwa razy w ciągu miesiąca, żeby wrócić czasami późno z imprezy, no i wreszcie wynajem roweru miejskiego, więc naprawdę staraliśmy się zebrać wszystko, co się dało, porównując to oczywiście z danymi z poprzednich lat, no i tak to niestety wychodzi. Całe życie studenckie stanęło mi przed oczami, panie doktorze, jak pan wyliczał te wszystkie, niekoniecznie może używki i powrót taksówką z tegoż właśnie, ale tak to wygląda. Ja podkreślę, że to jest średni miesięczny rachunek wydatków, który to wzrasta około 500 zł w stosunku rok do roku, a więc ten wzrost moim zdaniem spory. Ale wydaje mi się, że bez względu na wysokość miesięcznych wydatków i dochodów też, taką chyba niezmiennie cenną umiejętnością jest wykształcenie w sobie nawyku regularnego odkładania pieniędzy. No nie wiem, czy studenci są dobrym adresatem tego apelu, ale... No, trzeba próbować, aczkolwiek tutaj znów ten nieszczęsny COVID pokrzyżował wielu studentom plany. Pamiętajmy o tym, że znakomita większość studentów, kończąc rok akademicki, czasami w egzaminach zerowych, startowała już w czerwcu do miejscowości górskich, do miejscowości nadmorskich, aby wykonywać prace sezonowe, czy to w gastronomii, czy to w różnych innych, na przykład usługach hotelowych. Wyjeżdżała też spora część za granicę. Tam zarabiali przez 3-4 miesiące pieniądze, które odkładali po to, żeby móc studiować w następnym roku. No, te możliwości zostały w znaczący sposób w tym roku ograniczone. Natomiast no, jak patrzymy na to, jak studenci oszczędzają, oni próbują z tych niewielkich środków, które posiadają, oszczędzać, ale to wiążemy oczywiście z tym, że według naszych badań już mniej więcej 60% studentów pracuje także w czasie studiów. To więc łączenie studiowania z pracą uczy też takiego nawyku, że nie wszystko, co zarabiamy, wydajemy, no bo rzeczywiście, jeśli chcemy opierać tylko i wyłącznie studiowanie o to, co da mama i tata, no to może być trudno. A właśnie, a to spięcie takiego miesięcznego budżetu i to wypracowanie ewentualnych, no, powiedzmy, nadwyżek dla większości studentów właśnie wiąże się z podjęciem pracy dorywczej. Ja jeszcze jeden ciekawy wniosek znalazłem w tym raporcie, jeśli chodzi o oczekiwania młodych Polaków co do preferowanych zarobków wpływających na konto co miesiąc. Chciałoby się powiedzieć, hulaj dusza, piekła tak. Nie ma. No, każdemu wolno kochać, każdemu wolno marzyć. Więc no, rzeczywiście jest tak, w rok po zakończeniu studiów te kwoty to są okolice 3000 zł. Ja tylko przypomnę, że to zderzenie z rzeczywistością to wygląda nieco gorzej, szczególnie dla tych wszystkich, którzy wybierają te kierunki naukowe albo kierunki nauki, gdzie się rzeczywiście studiuje, mowa o